katika uso wake. Na majaribio kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali vile vile akafundishwa. Vile vile akasukwa. Ifahamike kwamba swala hili sio tu watu wengi, sio tu watu wengi waliolifanyia. Kwa yule ambaye kupatwa na mitihani ya msukosuko, basi yeye kukaliwa kwa kwenda ni mwingi wa madhambi. Naam, tukubali, tuamini, twaitikani kuwa madhambi ni sababu ya ibtila kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ziko hikma za mja wa Allah kupata na ibtila, ikiwemo miongoni mwa hikma ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumjaribu mja huyo ili amnyanyue daraja. Vile vile kumjaribu mja huyo, kama atasubiri kwa mtihani huo, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala amlipe ujira wenye kusubiri. Na mengineyo mengi katika hikma ya ibtila. Na ndiyo maana wana watoto wadogo wajaribiwa. Watoto wadogo wapatwa na mtihani wadogo. Sio mtoto huyu ana dhambi, la, sipo hikamu. Miongoni mwa hikima za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuleta majaribio hapo, vile vile nyinyi mwajua kwamba mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wamejaribiwa. Haina maana kuwa mitume hao ni wingi wa madhambi, la, bali haya yote yanarudi katika hikima za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, suala la ibtila, suala la wewe kujaribiwa, fahamu kwamba suala hili liko tu maadamu wewe unaishi, maadamu wewe unatafuta hayati, maadamu waishi, mitihani iko tu. Na ndiyo maana nimetanguliza zile aya katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah asema, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivyo watu wanadhani kwamba wataachwa tu kwa vile kusema kwamba sisi tumeamini na wao wasijaribiwe. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika tuliwajaribu wale waliopita kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwajua kupitia mitihani wale wa kweli katika imani zao. Wala ya'lamanna alkadhibin, na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala huwajua waongo katika imani zao kupitia ibtila. Kwa ibtila kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akikuelekezea mwanadamu, ziko hikima nyingi, ziko hikima nyingi za mitihani hiyo. Sio madhambi tu, bali maneno yaliyopokewa na al-Imamu Tirmidhi katika sunani yake, katika hadithi ya Sa'd bin Abi Waqqas, yeye akamuuliza mjumbe wa Allah, akasema, kuntu ya Rasulullah, nilisema kumuuliza mjumbe wa Allah, ukisubiri katika mitihani hiyo ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuondolea na kukutia adhabu yako. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. إخوة، سؤال ابتلاء من أنا مسألة إيه؟ بل ابتلاء زاد وصورة كفاوت وفوت نبي امتحان. Usitarajie kwamba mitihani itakuja katika sura ambayo wewe waifahamu, na usitarajie kwamba hii mitihani ndio kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni rahisi hivi kuivuka, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba anawajaribu wenye wake, basi kwa hakika kuna mtihani mkubwa kwa mwanadamu. Angalieni mfano mmoja kwa mitihani ambayo sisi tunaishi nayo, mfano mmoja nao ni mtihani ai fitna tunisa, fitna na ibtila na mtihani kwa wanawake. Angalieni namna gani watu wanatumbukia katika mashuha, watu wanazama katika mambo ambayo ukisimuliwa huwezi amini, lakini ni mambo yanafanywa na watu. Fitna ya wanawake tulio hapa, wasiokuwepo hapa wanafahamu fitna ya wanawake ni wachache mno wanaoongoa kufana fitna hii. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema katika hadithi ya Usama ibn Zaid, hadithi mutafaq alayhi, ma taraktu fitnatan baadi abarra ala rijal min an-nisa, sijaacha fitna baada ya kifo changu fitna yenye madhara zaidi kwa wanaume kuliko fitna ya wanawake. Haya maneno nadhani yako wazi, haitoshani sana. Haya maneno yako wazi kwamba miongoni mwa fitna zenye madhara zaidi kwa wanaume wa umma huu ni fitna ya wanawake. Thank you. haya hayataishia hapa. Tutakufuatilia, tutakunasihi na utakisikia kwenda zako. Basi kwa sababu vitendo hivi hivi, kweli wewe, kweli wewe wapenda mke wako afanye mambo haya, wapenda katika kumfanya mwanamke